Zastanawia się, może być no jeden dzień żyć, choć jeden dzień z tym, co wierzę, ej, z tym, co dzieje się. Nie ma tego złego, co by mogło zabić hip-hop przyszłość. Jeden cel, nie ma nas, ty sami znawcy. Zero rangi, masz tym walkę o klatki, lapsy. To się nad wami pastwił, suki chcą wciąż dla rapu zbawcy. Milion króli samozwańczych, zarobiony jesteś, to paskim tańczysz. Skurwiele widzą łatwy cash, łatwy fame. Rap dodaje strzy, oczy spada każdy fest. Prawdy test, choć pokażę tobie, kto uwierzył. Małpi trend, tylko daj mi dźwięk. Nie mów mi, jak mam żyć, jeśli nie wiesz sam. Chcesz, zamienimy się, zobaczymy, gdzie zaprowadzisz nas. Czy to prosty plan, to nie Google Rap, Wikipedia Clan. YouTube'owi wannabes i wieczny żal, raczej prosty slang. Żyła słodki skank, bo ulty reprezent, prosto z ośki gang. Ej, niby nie ma niczego, nie można by zrobić kwit. Duże domy, drogi styl, samochody, sami swoi wolą i żyć być. A nie gonić moja praca, moje dni, plus towarzysze broni. Zabij mnie tylko na tyle stać cię, póki co wciąż żyję na taśmie. Beat Marco Polo, twój beat Polo Market. Brooklyn, bałuty, wraca czarny charakter. Robimy bajzę, Nowy Jork, Teofilów, nie ma chwili na farsę. Czy mówimy o prawdzie, czy to nic nieważne. Skurwysyny dobrze wiedzą, nie ma spiny bez następstw. Zamienimy się, wiesz co to presja. Podłożę ci nogę, morda buta, podłogę luta zjemca. Cecho tego miejsca zło, rozboje i dragi, nie ma wyjścia ziom. Tu gdzie mieszkam, w żyłach zatruta krew. Nikt nie da tobie nic, nie da tobie żyć. Nie zamieni gry w złota, błyska i piękny sen. My kontramy sami sobie od zawsze. Niech ci nie obchodzi to, co robię w tym państwie. Zakazany styl, zakazany film, zakazany dym. Nie wierzymy w PiS, wyznaczanie barier. Jak Harrier wznoszę się na górę, tylko po to, by spać. Królowie świata, kiedy widzą hajs, zabijają walki. Chuj w twarz! Masz poezję slamsów, pysk, uszy, oczy, nikt tu nie chce świadków. To po pierwsze, jak już ma to miejsce, tak dziób. Nie znam dramatyki, pech ma więcej przypadków. Zamienimy się, chcesz być odtomną. Miłość i nienawiść, czytaj dobro, zło. To podobno złość może odciąć dłoń. Twoje kurwy, burtel, twoje porno show. Mam swoich ludzi, znam twoich ludzi, jak znam twoich ludzi, jak mam. No i lubi ci strach, oczy gubi, czy sam, bo nie brudy. Zabija nagi instynkt, twój goły umysł. I put my heart in everything.